राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण माता पिता ने तो मनुष्य शरीर देकर संसार बंधन से जन्म मरण से छूटने के लिए बड़ा भारी अवसर दिया है। हाँ। इस वाक्य में जो संसार बंधन से जन्म मरण से छूटने की जो बात है उस विषय में बताइए, क्योंकि मैं स्वयं अभी तक ये अनुभव कर पाया हूँ कि संसार की सेवा करने में मनुष्य शरीर से उत्तम बात कोई नहीं। कोई नहीं उत्तम, इससे उत्तम कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बोल बोल कोई शो की बात हो तो कर दे। थोड़ा थोड़ा देखिए, नहीं तो सुनिया करो जितने। नहीं मैं बढ़िया बात हो दे दे, छोड़ दे, सवली बात थोड़ी कही जाए। हाँ बता दे भाई, कोई सार विषय है। एक कुछ कहे सीताराम जी महिमा सुना तो सीताराम जी अच्छा लगे, राधे कृष्ण जी महिमा सुना तो राधे कृष्ण जी अच्छा लगे, तो एक प्यारा लगे बात। ये बात देखो, वास्तव में राधे श्याम और सीताराम एक ही है। सीताराम पुराना नाम है, राधे श्याम नया नाम है। जो सीताराम जी थे वे ही राधे श्याम बने। इस वास्ते तुम दो भाव मत रखो, जब जो आ जाओ उसका चिंतन करो, वैसे भजन करो, उसे शरण रहो, दो भाव मिटा दो। दो भाव रहेगा वो नुकसान करता है, दो है ही नहीं। सीताराम जी ही राधे श्याम बने। एक भाव कर दो, एक भाव ही दूसरा कैसे, वही तो आए हैं। सीताराम जी ही राधे श्याम आए, वे ही लक्ष्मी नारायण है, और सच्ची पुरुष गौरी शंकर भी वही है। परमात्मा एक है, वे भक्तों की भावना सिद्ध करने के लिए वैसे वैसे रूप से बने हैं, वे की भी। जैसे दो चार छोरा मिलकर के मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, वो कहते मेरे दादाजी श्रेष्ठ है, वो कहते मेरे मामा जी श्रेष्ठ है, आ जाए देखो तो वो एक ही जैसे बाप बैठते पिताजी है, भांजा उसके लिए मामा जी है, दोहिता उसके लिए नाना जी है, देखो तो आगे एक ही देख ले। तो ये गन्ना अपना बनाया हुआ न रहे, आगे तो एक ही है। आप समझे नहीं, एक ही आदमी छोरा लड़ते हैं कि मेरे दादाजी बहुत श्रेष्ठ आदमी है सबसे, दूसरा कहते तेरे दादाजी नहीं है मेरे मामा जी श्रेष्ठ है, एक कहते मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, और जाकर देगा तो वही है। जो बेटी का बेटा है वो तो कहते हैं मेरे नाना जी ठीक है, और बहन का बेटा है वो कहते मामा जी ठीक है, वो किसो बैठी किसो जाओ, जो खास बेटा हुआ मेरे पिताजी ठीक है, भतीजा तो मेरे चाचा जी ठीक है, ये तो तुम्हारी तरफ से नाना न्यार न्यारा है, आगे तो एक ही है। अगर आप मानुष को चित्त में जस जाए तो ये बात मान लो, वे ही भगवान है, एक ही, क्योंकि भगवान अनेक हो नहीं सकते। हाँ, भगवान एक ही है। तो जिस तरह से मैं कहा ना, वे है एक ही। अब उन स्वरों को अलग अलग देखते हैं कि उन स्वरों का गन्ना अलग अलग है, अग है एक ही, लड़ाई मिट गई। जो नाना जी है वही पिताजी है, वही दादाजी है, वही मामा जी है, या छोरों की दृष्टि से अलग अलग दी गए। ऐसे उपासकों की दृष्टि से वे परमात्मा अलग अलग दे, अल्लाह खुदा कह दो, गोल कह दो, वही है, वही परमात्मा ही है, सर्वोपरि परमात्मा वही है। ये दृष्टि हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये अगर सब मान ले तो भगवान अवतार अलग अलग धरे, अवतार चौरासी लख अवतार उन्होंने धारण किया है। वही भगवान राम कृष्ण दश अवतार है, यही भगवान 24 अवतार है, तो वही तो भगवान हुए, दूसरा कैसे होगा बताओ। मत परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, मई सर्वविदम प्रोतम सूते मणिगण आयुव, सब मेरे में प्रोत है, सब मई सर्वविदम प्रोतम, संसार सब मेरे में ही प्रयोग है। आप जो रूपों में कहते हो, भगवान तो कह रहे ये जो रूप दिखता है ना, ये सब भगवान ही है। एक ही भगवान अनेक रूप से हुए तो अनेक कैसे हो गए, एक ही है। अगर न्यारा न्यारा मानो तो एक आपको बात बतावे, खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, संसार की दृष्टि से देखो तो सब पांच भौतिक सृष्टि है, इससे अलग चीज कौन सी है। जितने शरीर दिखते हैं, वे स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जरायुज हो, अन्नज हो, श्वेतज हो, उद्भिज हो, कई तरह के, सबके सब है तो एक संसार ही। तो संसार रूप से भगवान ही प्रकट हुए। एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो भगवान ने कैसे, कोई माल मंगाया नहीं, वे आप ही अनेक रूप से प्रकट हुए। दूसरी चीज कोई लाया है, मंगाई है, करिएगा तो अनेक रूप से, संसार के रूप से देखो सब एक है। और जीवात्मा देखो तो सब में एक है, और परमात्मा देखो तो सब एक है। परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो वासुदेव सर्वम, संसार की दृष्टि से जाए तो सब एक है, आत्मा की दृष्टि से सब एक है। उपासना आप किस तरह से करो, अंत तत्व तो एक ही है, एक इस बात में तो है ही नहीं। वो परमात्मा ही है। अब संसार में परमात्मा की सेवा करो तो सेवा करो, जो पहला पर्चा आया कि मेरे तो ऐसा दिखता है कि संसार की सेवा करूं। अब मैं एक बात मार्मिक बात बताता हूँ, सेवा करने वाले जो भाई ने पूछा है उसमें मार्मिक एक बात बताऊं, उसका ध्यान दो, मेरी बात सुन लो, लिख लो और हृदय में धारण कर दो, केवल लिखना नहीं है। सेवा करने के लिए वो परमात्मा है, ये संसार है, ये संसार नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है, मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। इसके सिवाय मेरा जो शरीर है, मेरी इंद्रियां है, मेरे प्राण है, मन बुद्धि है, ये सब भी ये संसार के ही है, भगवान के ही है। ध्यान देकर सुनना इस बात को, ये संसार जैसे परमात्मा का स्वरूप है तो ये इनसे अलग नहीं है। संसार देखो तो संसार से अलग नहीं, और जीवात्मा देखो तो इससे अलग नहीं, और परमात्मा देखो तो इससे अलग नहीं। अब आप संसार के नाते करो तो सेवा करो, संसार की सेवा करने की सामग्री जो शरीर है, इंद्रिया है, अंतकरण है, प्राण है और मन बुद्धि आदि का जो पदार्थ है, प्रसाद रुपये पैसे चीज वस्तु है, ये सब उसी की है, उसी का अर्पण करते हैं। इस भाव से आप सेवा करो और फल कुछ मत चाहो। फल क्या चाहे, उसकी वस्तु उसके अर्पण कर दी तो फल किस बात का, उसी की वस्तु उसी अर्पण करनी है। संसार की सेवा करो, संसार की वस्तु ही रहनी है। हमारे पास जो है संसार की है, संसार से आपका शरीर, आपकी वस्तु, आपकी सामग्री अलग नहीं है, संसार की ही है। तो संसार की ही वस्तु से संसार की ही सेवा कर रहे हैं, तो संसार की सेवा कर रहे हैं हम तो क्या है, भगवान की सेवा करते हैं। इसे क्या होगा, सेवा अलग अलग होगी, परमात्मा अलग अलग नहीं होंगे। भगवत स्वरूप परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। भगवान का स्वरूप है, भलो बुरो कोई नहीं है। अब जैसी भावना करे उस फल होगा, तो भावना करें छोटी यूं करें, भगवान की करें, तो भगवान है साक्षात उनकी सेवा करूं। मेरे पास वस्तु है ये सब परमात्मा की तो है, संसार से अलग आपका शरीर है क्या? संसार के शरीर आपके इंद्रिया अलग है, आपका घर अलग है क्या, आपके रुपये पैसे अलग है क्या, चीज अलग है? और कोई चीज अलग नहीं है। जैसे कोई तर्पण करे, हमारा तर्पण आता है शास्त्रों में, समुद्रा तृप्तंता, जल देकर समुद्रों की तृप्ति करे। अब समुद्र में क्या है, जल ही जल तो है, हम जल से समुद्र की सेवा करें तो समुद्र का ही जल है। हम भावना भावना अलग करते हैं, अब समुद्र को तृप्त कर दो, जल से तर्पण कर दिया, उनको जल पिला दिया, सब है क्या, जल ही जल तो है। ऐसे गंगा जी की पूजा आप करो, गंगा जी मिले है, गंगा मैया ये जल आप गड़बड़ा ले रही हो, अर्पण कर दो, गंगा खुश हो जाएगी, जल देकर आई। छोटा बालक घुटनों के बल चलता है, उसे लाकर एक ताले की चाबी पिताजी के हाथ में देती, पिताजी ले ली, लेकर इतना बड़ा हो जाए सकता थी, राजी हो गए। अब वो चाबी कहाँ से लाया, वो किसकी लाई हुई, पिताजी की लाई हुई है, और वो किसका है, पिताजी का है, आंगन किसका है, पिताजी का है, दी है वो पिताजी को दी, पिताजी खुश गए गया, तो पिताजी को चीज मिलती नहीं थी, उसकी भूख ज्यादा थी, तो दी हम वस्तु गोविंद तुभ्य मेव स्मर, आप ही वस्तु ही आपको अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे आप भगवान की चीज समझकर भगवान के अर्पण करो, भगवान खुश हो जाते हैं। कितनी बढ़िया चीज, कितनी सुगम चीज, कृपा कर आप ही मान लो। सेवा करने वाले भाई से ये कहना है, उससे कुछ चाहो मत, सेवा करता हूँ ये मेरा पक्ष है, मेरे को वोट दे, ऐसा बिल्कुल भाव मत रखो, मेरे सेवा ले लो। मैंने कई बार कही है कि माँ की सेवा करो, माँ चाहे आपके साथ रहे चाहे आपके भाई के साथ रहे, कहीं रहे उसकी मर्जी, माँ से कहो माँ तेरे पास गहना रुपया जो कुछ है वो मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, मर्जी है हमारे को बांट दो, आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, मेरा कोई दखल नहीं है, मेरे तो इतनी है आप सेवा ले लो, चीज वस्तु चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, जो कुछ चाहिए मेरी शक्ति के अनुसार मैं आपका अर्पण कर दूंगा। बदला तो उतार सकता नहीं, ऐसा बढ़िया शरीर दिया है, जिन्हें संसार में कितना काम कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, संसार की सेवा कर सकते हैं, ऐसा शरीर दिया है, इसका बदला तो माँ में चुका सकता नहीं। माँ का बदला कोई नहीं चुका सकता, किसी की ताकत नहीं है कि माँ का बदला चुका दे। एक मैंने कहानी सुनाई थी, केवल फिर सुना दूं, मेरे पास वही बात है, नहीं कहा से लाऊं बताओ। वही चीज है, दो छोरे पढ़ करके अपने अपने घर गए, तो अपने घर गए तो अपने घर माँ बाप की सेवा करता था। तो एक दिन उसका मित्र आ गया घर पर, तो दौड़ कर मान गए, माँ मेरे साथ में पढ़ार मेरे मित्र है ये, वो आज भाई आ गया है हमारा मित्र। माँ ने कहा ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, करो बातचीत करो। वे खेलते रहे, बात करते रहे, वक्त हो गया भोजन का, आओ बेटा भोजन कर लो। तो माँ के वो बेटा जैसा ही वो है, क्यों कोई माँ बेटे का ही मित्र है, तो माँ ने खूब दोनों को प्रेम से बरोबर भोजन कराया, जो रुचि हो जो ले। इस बेटे को दिया, जिन भी बेटा ही मैं जाइए, तो बेटे का मित्र है वो, तो दोनों को बड़े प्रेम से आदर से भोजन करा दिया। भोजन करा करके माँ तो अपने काम लग गई। वे दोनों बैठे विचार करते हैं, बात करते हैं, तो आने वाला वो मित्र पूछता है कि भाई तुमने क्या धंधा शुरू किया है, पढ़ करके कोई न कोई काम में लगना, जो क्या धंधा शुरू किया है। तो बोला कि अपने गुरुजी कहते थे ना कि भाई माँ बाप की सेवा करना, जिसमें वो कहते हैं माँ की सेवा विशेषता से करना, माँ के चरणों में मस्तक रख करके नमस्कार करना, और माँ को कहना माँ तू जो कैसे करो, तो वे सेवा कर, तो मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, अभी कोई धंधा छेड़ा नहीं है, मेरा तो यही धंधा है कि माँ खुश हो प्रसन्न हो जाए, और माँ की सेवा करता हूँ शरीर से वाणी से मन से, माँ को ही बड़े मैं साक्षात मेरा भगवान है माँ, ऐसे कर मैं सेवा करता हूँ, और सेवा करके मैं मेरा बदला उतार दूँ। माँ ने मेरा पालन किया है, मेरे को पोषण किया है, मेरे को मनुष्य बना दिया है बड़ा अच्छा, तो वो माँ की मैं सेवा करके बदला उतार दूँ, ये बदला उतार दूँ। ये माँ ने सुन लिया, काम करती हुई मन पड़ गया पर्दा उतारो, मान देगा ठीक है सेवा तो करता है, पर ये मन के मैं बदला उतार दूँ माँ का, ठीक है। लड़का चुटा गया, रात हुई तो क्या बेटा, हाँ माँ, जहाँ नाम कहते हाथ जोड़ खड़ा हो जाता कि माँ क्या करो बताओ, कि बेटा आज तो मेरी ही गोदी में सो जा, हंड की बारे पा गया, माँ की गोदी में प्यार ही मिलेगा, तो सो गया। तो माँ ने कहा कि थोड़ी बहुत धक्का लगा दे जान जान करके, तो फिर नींद आवे नींद उठ जाए, फिर धक्का लगा दे, नींद आवे फिर धक्का लगा दे, तो 3-4 बज गई रात की। अब सुन दे रही माँ तो विचार किया, माँ ने हुक्म दे दिया कि मेरे साथ सो जा, तो सो तो गया, पर माँ नींद लेने ही नहीं देती, क्या करूं। सुबह जब माँ 4 बजे उठकर अपने पीसना है गाय, जब काम करना है माइयों उठकर काम करती है, तो माँ काम में लग गई, हृदय उठा था सो गया, उन्हें नींद आ गई, रात भर तंग आया हुआ नींद आ गई, नींद आई अच्छी। उस समय माँ ये जो मटके का ठंडा जल लेकर गए और रिजल्ट कर दी ऊपर और एड्रेस ठेर तक डाल दिया यो। अब नींद में ठंडा पानी कैसा लगे आप बताओ, पानी तो बड़ा ठंडा बढ़िया मटकी का शुद्ध, पर तो महाराज पानी तो था ठंडा, छुड़ा हो गया गर्म। माँ है तू क्या है, रात भर तो नींद लेने दी और सुबह और जल्द आ गया ठंडा ठंडा, कैसा बुरा लगे, खड़ा हो गया। माँ हंसी, हंस करके बेटा तू जो अपने मित्र से कह रहा था कि माँ का बदला उतारू, तू छोटा साल था ना, तो मैं गोदी में लेकर सो जाती, तू कभी हाथ मारता कभी पैर भरा कभी यूं करता यूं, तो मेरी नींद खुल जाती, अब छोरा यूं करो नींद खुल जाए माँ और जगह, और तू पेशाब कर देता तो मेरे को पता नहीं, मैं तो उतनी खुश होती थी, देखा तो रेली होगी गीली तो उस वक्त में मैं तो वहां सो जाती, तेरे को सुख बुलाती स्वर्ग सिंधी लग जाएगी। तो उस वक्त में तेरी तरह अगर मेरी रीस करती कि मेरे यहाँ मुंह दिया था ना ले टांगनी फेंक दे, क्या करता तू छोटे से क्या करता बता। तो मैं तो रीस कर ही नहीं, मैं तो देख रात भर तो मैंने क्या तू छोड़ लिया बताया और सब शुद्ध जल दावा तेरे पर, इसे तो तेज हो गया क्या मुंह से खराब है जल उनसे भी शुद्ध है गया तू रीस करता है। तो पका पड़ गया माँ ठीक बात है, तो माँ के समान किसी सेवा नहीं कर सकता आदमी, बदला नहीं उतार सकता। तो ये जो अभिमान है कि मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ ये गलती की बात है। माँ जैसी सेवा करती है वैसी सेवा बेटा कर सकता ही नहीं। आप इतनी माताएं बैठी भाई बैठे हैं, अपने अपने विचार करो, माँ ने जैसी सेवा की ऐसी सेवा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। आप सिया उम्र है तो आपको सिया नहीं बन देगी, आप खुद भूखी रहकर तुम्हारा भोजन कराएगी, आप दुख सहकर तुम्हारे भीड़ है गाड़ी में उस गाड़ी में बैठने की जगह नहीं और थोड़ी माँ को जगह मिलेगी तो छोरे को गोदी में सुला लेगी, छोरे को नींद आ जाए उसमें वो राजी होती है, छोरे को नींद आ जाए ऐसी भीड़ में जगह नहीं जगह बैठी सुला लेती है। आपने दर्शन नहीं किए होंगे, काशी जी में महाराज थे राम मोहन जी महाराज, उनके एक पिताजी थे क्या नाम मदन मोहन जी महाराज, मैंने दर्शन किए मदन मोहन जी महाराज। वे एक दिन कह रहे थे बात, ब्राह्मण थे विवाह करने के लिए कह रहे थे लड़का में ब्राह्मण बुला लेगा महाराज मैं सूर्य ब्याह करा दू, बड़े अच्छे संत पुरुष थे, मेरे को भाव पैदा हो मैंने चरण छूकर नमस्कार किया है, मैं तो साधु वेश में, वे थे गृहस्थ वेश में, परंतु गृहस्थ वेश में होते भी संत नहीं होते क्या, वे संकोच करते थे, मैंने चरण छूकर नमस्कार किया है उनसे, आदरणीय थे बहुत सज्जन। एक आदमी ने उनके नाम कुछ जमीन काफी बड़ी मकान वो लिख करके जाकर दिया महाराज मदन मोहन जी को, तो मदन मोहन जी ने कहा वे पगा पड़ गए कि तुम पूछे नहीं जाओ मैं दान नहीं लूंगा घर का लूंगा ही दान, जबरदस्ती पैसा दे दिया कि महाराज अमुक शेष ने बोला है मैं उनका मुनि हूँ और आप क्या भेंट करता हूँ, नहीं भाई मैंने बचा किस तरह से पैसा दे दिया। और उन मनमोहन जी के पिताजी उनकी बात सुनी, वे भी पाठशाला पढ़ाते थे तो उनकी स्त्री गई अपने पीहर, तो पंडित जी महाराज पढ़ाकर गए घर पर थोड़ी देर से आ गए, लड़के बैठे पढ़ते हैं अभी, तो लड़कों ने देखा कि महाराज इतनी देरी से जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि रसोई बनाएंगे भोजन करेंगे तो देरी होगी ना, माता जी तो घर पर है नहीं, बच्चे ब्रह्मचारी कहते हैं हमारे माता जी घर पर नहीं है तो रसोई खुद बनाते होंगे महाराज, इतने कैसे आ गए भोजन कर देगा, हाँ कर दिया, तो जिसे फिर देखा तो वैसे ही, तो कैसे कर लिया, पूछा महाराज क्या किया कि गंगा जल पी लिया मैंने, गंगा जल पी कर आया हूँ बताओ भोजन कर दिया। पढ़ाने में देरी हो जाए इस वास्ते पढ़ाने में आ गए भोजन नहीं दिया, फिर शाम को कर लेंगे भोजन, ऐसे उनके पिताजी थे, ऐसे वो मदन मोहन जी महाराज थे। वे कह रहे थे कि एक ब्याह में मैं गया, ब्याह कराया, जो भी बहनों माताएं बैठी थी बहुत सी, अब ब्याह में जाओ तो सब अपना श्रृंगार करके जाती है कि अच्छी जगह जावे, तो श्रृंगार कर रेशमी की साड़ियां पहरी हुई तो सब श्रृंगार को ही बैठी थी, एक माता जी गोदी में बच्चा था जो बच्चा सोया हुआ था, तो एकदम टट्टी फिर वो टट्टी का शब्द हुआ तो वो पास में बैठी उनके देख तेरा छोरा टट्टी फिर रहा, हाल चाल है, बोल मत तू चुप रहे, चुप रहने से बच्चे की टट्टी रुक जाएगी, बोल मत चुप रहे, ये टट्टी फिर जाए अच्छी तरह से ठीक रहे। अब रेशमी साड़ी में टट्टी फिर जाए और चेताने वाले को कहते तू हल्ला मत कर, ये टट्टी रुक जाएगी, कितनी शक्ति बता माँ में बच्चे के प्रति कितना भाव है। रेशमी साड़ी खराब हुई चिंता नहीं है, बच्चे की टट्टी रुक जाएगी तो बीमार हो जाएगा। ये मदन मोहन जी महाराज बताई हुई सुनाई मन बात, कहा कि देखो माताओं का किस साइड दे होता है, वे वहां सभा में बैठे थे, ब्याह करने के लिए आए थे, पास में युवा में आई बैठी थी, तो माता कितना ख्याल रखती है, इतना बेटा सेवा कर सकता है माँ की, ज्यादा बीमार हो जाए तो अपनी बहन को बुलाते हैं कि भाई माँ बीमार है तू आ जा, माल का मालिक तो तू होगा, ऐ सेवा करे भाई, क्यों भाई का घर तो दूजा है तू सेवा नहीं कर सकता, सेवा माई भाई करेगी जैसे मैं नहीं कर सकता सेवा, ये बात होती है ना आपके घरों में, माँ के पास जितना माल है उसका तो मालिक तो तू बनेगा, या सेवा भाई करे, भाई की तो देगा जितना लेगी वो हाथ थोड़ी लगाती है, या तू सब मालिक बनता है तो क्या करें, हमें शर्म आती है माँ की सेवा में शर्म आती है, अरे माँ को शर्म आती तो तुम क्या करता, तुम माँ की सेवा कर नहीं सकते। शेर जी ने खुद ने कहा था, जयदयाल जी ने खुद ही कही हुई बात कहूं, कहते मेरे को और मेरी स्त्री को दोनों को बुखार आया, उस बुखार में वो बुखार में जल गर्म करके मेरे को देती मेरी सेवा करती, पर मैंने नहीं कहा कि मैं जल गर्म कर दू सेवा कर दू, समझ तो एक सही है, दोनों को बुखार, उस बुखार में ये मेरी सेवा करती है, मैं सेवा नहीं कर सकता, नहीं करी मैंने, श्री जयदराज जी ने कही ये बात। तो ये सेवा करने की शक्ति जिसे बहनों में है वैसी पुरुष में नहीं है, छोटे छोटे बालकों को देखा जाए तो लड़की को कुछ दोगे तो जेब में ले लेगी, छोटा भाई बहन गोद में आएगा तो उसको देगी, या छोरे को दो खा जाएगा, छोरे की गोदी में छोटे भाई बहन रहते ही है, बड़ा छोरा हो तो वो गोदी में रखे, बड़ी बहन हो तो बहन गोदी में रखे, तो बहन के लिए भाव आता है कि हमारे भाई को मार दूंगी, छोटे भाई मार छोटी बहन उसको दूंगी, छोरे को दे छोरे खा जा, तो ये फर्क है कि नहीं, इन घर में पूछो इन बातों माताओं को। काती का स्नान करे तो छोरियां जितनी नहाती है उतने छोरे नहाते हैं काती, मंदिर में जितनी है आपकी स्त्रियां जाती है इतने आप जाते हो, कोई भी कहीं बैठा है बाजार में एक साधु एक भिखारी है एक दो दिन बैठा देखा तो ये माताएं पूछती है कि मैंने इसको खाओगे, आप पूछते हो कभी कि बाबा जी भूखे हो प्यासे हो, परिचय नहीं कुछ जानती पहचान कुछ नहीं, पर बैठते इसके मन में आ जाएगी भूखे होंगे, एक संत ने सुनाई बात बढ़िया मैंने आपको सुनाई है, एक बाबा जी बैठे थे तो माई आई, वो संत कहते थे खुद ही कि माई आई कि महाराज मैं केला लाई हूँ केला खाओ, कि भैया क्या केला खाऊं, हमारे मन में तो बड़ी उथल पुथल हो रही है, बड़ी बात आ रही है मन में आ रही है, मनो मनोरज होता ही रहता है क्या करें, लो महाराज आप मन की पकड़ छोड़ दो लो केला खा लो, महाराज मन की पकड़ छोड़ी शांति होगी, देख रही है केला भी देगी शिक्षा भी देगी, कभी मिटा दी केला भी दे दिया, आप यूं कर देते हो क्या, नहीं कर सकते आप, इन माताओं में है वो भगवान ने हृदय दिया है इनको, क्यों दिया है कि आगे बालकों का पालन करना है बच्चों का पालन करना है, आप कह देते हो स्त्रियां घर में बैठी क्या करती है, एक दिन आप ही गोदी में बच्चा दे दे आठ बार आप रख लो आपको पता लगे क्या करती है, नहीं रख सकोगे, बाप मर जाए तो बच्चों को पता ही नहीं लगता माँ पालन कर लेती है, और स्त्री मर जाए तो चाहे अपनी बहन के पास भेजोगे, चाहे अपने सासू के पास, स्वर्ग नानी के पास भेजोगे, क्यों? मेरे घर दूजे आप पढ़ो, आप नहीं पाल सकते। माताएं पाल लेती है, बड़े बड़े दुख है महाराज, घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, ऐसी तकलीफ में भी पति मर जाए, बच्चों को पालन कर लेती है, पढ़ा देती है, उसे कर लेती है। ये माताएं लोगों घरों में काम धंधा करके, रसोई करके, चक्की पीस करके, किस तरह से करके और अपना बच्चों का पालन कर लेती है। ये नहीं भेजती कि इनके चाचा के ताऊ के पास भेज दे, किसी के पास भेज दे, क्या भेजती है क्या? यार आप भेजते हो नहीं, तो आप में फर्क है ना, तो इनमें इतना फर्क है। तो जैसे माताएं सेवा करती है ऐसे सेवा करो, और ये चीज है मेरे को देगा करेगा, ये थोड़ी इच्छा रहती है मेरे बहू आवेगी, काम करेगी, हुक्म चलाऊंगी, तो ये गलती होती है। इतनी सी कामना होती है ना मन में, यह गलती है। अगर ये नहीं करोगे निहाल हो जाए, बच्चों का पालन करे ये इच्छा न रहे। आज तो महाराज ये माँ बढ़ने से संकोच करती, मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का। अब ये नहीं पालन करेगी तो कहाँ जन्मेंगे हम, कहाँ जन्मेंगे बताओ? कि आप भाई बहन इतने बैठे हो, माँ के सिवाय कहाँ से शरीर मिलेगा? है कोई बाजार में चीज मिलेगी या शरीर मिल जाएगा किसी दुकान में? माता बहनों ऐसा अन्याय मत करो, कृपा रखो, इतने आराम तल भी बनती हो आप बच्चे के, सब कष्ट होता है पालन करने में, किसी ब्याह करने में, तो आपकी भी तकलीफ किसी ने देखी होगा ना। कई आप छोटी हो गए तो जानती हो, कभी ऑपरेशन करा लेना, पर बूढ़ी बूढ़ी हमारी माता थी, उस समय ऐसी चीज थी नहीं, उस समय कैसे पालन हुआ था? कैसे आज का आज खर्चा बढ़ गया, तो रुपये कौन से कम बढ़े हैं? पहले इतने रुपये थे आपके पास, जिस समय मैं बालक था उस समय में इतने रुपये थे गए आपके पास, जितने आज के बालक बढ़ गए तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो रुपया भी बढ़ गया, वे भी तो बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, पूरी संख्या बढ़ गई। तो ये पालन करो, उनके भाग्य का आवेगा। कठिनता पड़ती है तो कठिनता पड़ती है तो कष्ट ना सहो, बहनों माताओं सहो, आप जो कष्ट से आता है सो अमृतत्व है कल्पते, आज सुबह ही बताया था मोह मुक्ति का पात्र होता है। कष्ट सहे बिना कोई संत महात्मा ऊंचे दर्जे के बड़े हैं क्या? जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए, श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी, वो महाराज जन्म हुआ था जमघंट लोक था, एक मूर्त था जमघंट, उसमें जन्म वाले माँ बाप मर गए, चुनिया एक दासी थी, उस दासी ने पालन किया गोस्वामी जी का, छोटे थे मर गए, चुनिया मर गई, गांव में गए, गांव वाले विरोधी हो गए, पार्वती जी ने भोजन कराया और पालन किया, ऐसी दशा थी। आज गोस्वामी महाराज गोस्वामी हो रहे हैं, तो उनका पालन तो माताओं ने किया है ना। आज अच्छे अच्छे महात्मा है उनको देखो, तो माता के ही पैदा हुए, माताओं ने पालन किया है, अपना शरीर का दूध मिला करके माताओं ने पालन किया है। तो ये भगवान है सभी, ये पालन करने वाली शक्ति सब कुछ ये भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, आप है देखो भगवान है, ऐसा सब सेवा करो, भगवान है। बालक है तो भगवान है, जवान है तो भगवान है, बूढ़े बड़े हैं तो भगवान है, ये वृक्ष है तो भगवान है, पशु पक्षी तो भगवान है, गाय भैंस पेड़ बकरी है तो भगवान है, इनकी सेवा करो, भगवान रूप सेवा करो, या सेवा करने की वस्तु भी उनकी है। जैसे पिताजी को साइकिल चाबी दे दी, को तो नई बात लिया यार, कोई नया था वो, ऐसे उसी का समझ, उसी की सेवा करो, जैसे समुद्र में जल के दल की तृप्ति करते गंगा जी, गंगा दल से गंगा जी की सेवा करते, ऐसे भगवान की चीज ही भगवान की सेवा में वो अभिमान किस बात का, फल किस बात की चाहना, अरे उसी की वस्तु उसको दे दी, क्या दिया आपने, तो एक देने का भाव आपका है, वो भाव कल्याण करने वाला है। तो जगत में संसार को, संसार में भगवान को, भगवान को संसार में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच वै पश्यति, संसार में भगवान है, भगवान ही संसार बना हुआ है। इस तरह से सेवा करो और मस्त हो जाओ। चाहना कुछ नहीं है, चाहना क्या है, संसार की चीज संसार में दे, समुद्र का जल ही समुद्र में दे दिया, गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर देनी, सूर्य भगवान है अग्नि रूप से उसको दीपक लगाकर आरती कर दे सूर्य भगवान जी। अब सूर्य भगवान की आरती दीवे से कर दी तो सूर्य भगवान का अंधेरा दिए से दूर हो जाता है। कितना सूर्य की दीवार आरती करो, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पृथ्वी के फूलों से पूजा करो तो फूल तो पृथ्वी से ही हुए। उन्होंने पूजा क्या करते हो, ये जो पूजा करने का आपका भाव है, भावग्राही सिद्धार्थ, उस भाव को ग्रहण करके भगवान खुश हो जाते हैं। तो भाई ने कहा कि मेरे बचा रहता है, संसार की सेवा करो तो संसार को संसार न मानकर भगवान मानो और सेवा करो तन से मन से वचन से अपनी शक्ति के अनुसार। ये ज्यादा धन वाले ज्यादा सेवा कर सकते हैं, ये वहम है। ज्यादा सेवा से ज्यादा हो जाए ये तो आपकी दृष्टि है। 1000 रूपये सेवा कर दिया, 1,00,000 रूपये सेवा खर्च कर दिया, अरे आपके पास 5-10 रूपये ही है। तो दान धनी आदमी ज्यादा नहीं करता है, गरीब आदमी दान ज्यादा करता है। जब ये आप समझ में नहीं आएगी बात, क्यों आप तो वस्तु की तरफ देखते हो, भाव की तरफ नहीं देखते। 15-20 रूपया हो, 20 रूपया में 1-2 रूपया दे देगा वो। 20 रूपया है उसके पास में, गायों का काम पड़े, गायों का खर्च, अच्छा 2 रूपया मेरा भी ले लो भाई, 20 रूपये में 2 रूपया दे देगा। 20 रूपये में 2 रूपया दे देगा, और 100 रूपया तो कितना है, 100 रूपये में कितना है बताओ, 20 रूपये 2 रूपया 10 रूपया है ना, तो 100 रूपया 10 दे देगा। अरे 1000 रूपये तो कितना रुपया है, 100 रुपया हुए, 100-200 है, 100 दे देगा। 1,00,000 रुपया हुए तो 2,000 दे देगा। अरे 1,00,000 रुपया हुए तो 2,00,000 दे देगा। 1,00,000 रुपया में 1,00,000 भी दे देगा क्या? अरे वो 20 रुपये में 2 रुपये दे दो, पीछे खर्चे में कमी आ जाएगी, तंगी आ जाएगी। अरे 1,00,000 रुपये वाला 2,00,000 दे दे तो खर्चे कमी आएगी। वो 2 रुपया जो 20 में 2 रुपया दे देता है, इतना 2,00,000 दे दे करोड़पति तो इधर तंगी नहीं आती। जब बरोबर तब हो, इस वास्ते गरीब आदमी जितना करते हैं उतना शादी देने नहीं करते। हम लोगों में तो काम पड़ा है आजकल, तो हम आलसी कहो तो कुछ प्रमादी कहो कुछ नाम दाय दो और धर दो, बैठे बैठे रोटी आती है। पहले जाकर मांग कर लाता था और खाता था, लेकिन मेरे काम पड़ा है। बिना समय जुड़ी मांगी है और जिंदगी मांगी है, जैसे रहता से जो मांगे खा लिया अपना। आजकल बैठे बैठे खाते हैं, तो झोली मिलती है तो गरीबों के नाम मिलती है। बड़े बड़े करोड़ लखपति बैठे लट लिए, बाबा जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जाड़ो जा नहीं सकते। और इन बहनों माता घर बैठे आंगने में रसोई घर के आगे तक पहुंच जाते हैं। रोटी देती है, इतनी भिक्षा देते हैं गरीब धनी आदमी। आज हमारे यहाँ जाते हैं तो कई फुल लाओ महाराज ले, महाराज में ले धनी आदमी देते ही हूँ। धनियों को जा ही नहीं सकता, आप भीतर नहीं जा सकते, लाठी लिए बैठे बागर पहले पहुंचने नहीं देते। तो गरीब जितनी सेवा करता है, जितना त्याग करता है, उतना धनी नहीं कर सकता। आपके बैंक में 10,000 रूपया दे दिया है, कितना कि 1,00,000 रूपया है, तो 10,000 क्या हुआ? गायों के समय में मैंने कहा था तो एक धनी आदमी ने 10,000 रूपये भेजे, मेरे को ऐसा बुरा लगा कि क्या कर रहे हैं ये। मैंने मांगा नहीं है, मैं मांगता नहीं हूँ, जहां तक बने कभी मांग लेगा, रोटी तो मांग ही लेता हूँ। रुपये मांगने का यूँ काम बहुत पहले कुछ कर पड़ा है, 1-2 रुपया कभी कभी मांग लिया मैंने, धन मिला तो नहीं, एक रुपया मिला, वो एक याद आ गया और मैं कोई मांगता नहीं हूँ। अभी कोई 70-80 वर्ष 85 वर्ष हुआ, कभी कभी मांगा नहीं है मैंने, तो बिना मांगे देते हैं, बिना मांगे चीजों पर इतने आती है, हम करेंगे क्या इन वस्तुओं का, देते हैं ज्यादा। हम भिक्षा को लोग जाते हैं भिक्षा में, हम तो भाई मुफ्त में खाते हैं, भिक्षा को भी नहीं जाते, मुफ्त में रोटी मिले वो लाने को जाते तो ये लाते हैं, ये हमारे अंदाता है, पूरे अंदाता तो ये है, दो नंबर में ये है, हम तो सब लेने वाले हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भाव बदल दो, भाई भगवान है ऐसे करो सेवा करो तो कितना आनंद हो जाए, वो साक्षात भगवान की सेवा हो जाएगी, अपनी शक्ति के अनुसार जितनी आप कर सकते हो, ज्यादा देने की जरूरत तो नहीं, ज्यादा चीज ज्यादा नहीं, भगवान शक्ति देखते हैं। एक आदमी यहाँ दो छोरे बात कर रहे थे, कि बलवान कौन है, बलवान भैंसा होता है और बलवान हाथी होता है, सबसे बलवान हाथी होता है, हाथी नहीं होता है, बलवान कीड़ी होती है, कैसे कैसी बात करते, कीड़ी बलवान होती है और पग टिक जाए तो मर जाए बेचारी, बलवान है, कहते बलवान है कीड़ी हाथी से ज्यादा, एक जौ का दाना कीड़ी पकड़ के खेस कर ले जाती है, इस जौ का दाना में चार कीड़ी बन जाए, ऐसे चार हाथी हाथी रूप रख दो ले जाएगा, हाथी को चार हाथी रख दो उठा देगा। तो कीड़ी कर दी अपनी शक्ति के अनुसार, तो इतनी बलवान कीड़ी के समान हाथी नहीं है, ऐसे गरीब के दान के समान धनी का दान नहीं होता है, वो 2 रुपया दे दिया तो अभिमान नहीं होता, अरे एक करोड़ रुपया में से 1 लाख रुपया दे दे तो बड़ा ही फूंक पड़ जाती है, मैंने 3 रुपया दान कर दिया, अल्लाह कभी होती नहीं, अपनी पूंजी में से अधिक पूंजी दे देना, कम पास में रखना, ये गरीब में ताकत है, धनी में ताकत नहीं है, ये आप समझ गए, हमारे पास जितनी पूंजी है अधिक पूंजी दान पुण्य में लोगों के उपकार में लगा दें, और हम हमारे पास कम पूंजी रखें, ये गरीब में ताकत है, ये धनी में ताकत नहीं है, आगे ख्याल में आ गई ना, मानो 100-200-500 रुपया वो दे सकता है, 500 रुपया हो 600-700 ज्यादा काम पड़ जाए दे सकता है, वो पर करोड़ भी दे सकता है, 5-10-15-20 लाख करोड़ नहीं दे सकता, मानो अपने पास पूंजी बचे वो थोड़ी और देने में ज्यादा, ये गरीब में ताकत है, भक्त पर ज्यादा काम पड़े तो गरीब खर्च कर देता है, अपने पास कम रख कर ज्यादा पूंजी खर्च करता है, धनी ज्यादा पूंजी खर्च कर दे कम रख ले, है ताकत ही, कोई बिर नहीं होंगे, अभाव नहीं है भाई, ऐसे पुरुष भी होते हैं, सर्व से दे दिया क्या बात है, रघु राजा थे, रघु जिसका नाम है रघुवंश आता है, सब शुद्ध माजर्रे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, सर्वस्व दक्षिणा देने वाला विश्वजीत याग किया है महाराज रघु ने, दिन विजय करके रघु ने किया, तो सर्वस्व दे देना जितना सब, अदेय माशे त्रैमे भूपते सती शशि प्रभुम छत्र मुभे चामरे, उस राजा के देने के लिए क्या आदेश थी कि एक तो छत्र दो चमर ये दे दिए थे और सब दे दिया, एक कौश ब्रह्मचारी था वर्तन तुलसी के शिष्य, उसने वहां पढ़ाई करी, पढ़ाई करके महाराज गुरु दक्षिणा में ही बनाए, महाराज कह रहे ब्राह्मण गरीब का हर्ष लाया कि बेटा तेने पढ़ लिया ये गुरु दक्षिणा हम राजी है बहुत, उसने हट किया कि महाराज मैं 14 विद्या पढ़ा हूँ आपके पास तो गुरु दक्षिणा कुछ दूंगा, ज्यादा हट गया तो महाराज लाती तो 14 विद्या पढ़ा है तो 14 लाख असर मिला, कोटी पर सर्वदर्शन तो सोने की मुद्रा 10 करोड़ ला, हम कौन 14 करोड़ दर्शा हरे थी। ठीक है महाराज, वो गया रघु के पास, पर इतना दान तो रघु ही दे सकता है, कोई मनुष्य कैसे दे सकता, दूसरा आदमी सौ करोड़ सर मामूली है। तो रघु ने देखा कि ब्राह्मण आ रहे हैं, तो समृणमय बीत हृणमय पात्र आर्घ्य मनर्घ शील मट्टी का बर्तन, उसमें ये कुमकुम चावल और लोटा वो मिट्टी का पानी वो लेकर के ब्राह्मण के सामने गए पूजा करने के लिए। तो देखा पूजा करने के लिए पित्तल की थाली भी नहीं, सोनेरी पाली कहाँ थी, वहां सब दे दिया, दक्षिणा दे दी सभी। वो दे करके ब्राह्मण तो ठंडा हो गया, अब ये क्या देगा बताओ, पूजन के लिए थाली भी नहीं है, तो भी मिट्टी का बर्तन लाया है। तो मैं जाऊं महाराज, क्यों आए थे, सब आए तब जाता हूँ, पूछा क्या बात है, बात कह दी। तो महाराज गतो वदान्यंतर इत्येव मे मां भूत परिवाद नवावतार, मेरे पास में आकर के एक ब्राह्मण खाली दूसरे के पास गया, ये नया अवतार हो जाएगा, कभी नहीं हुआ, आज दिन तक मेरे पास आया फिर मांगने के लिए दूसरे जगह नहीं गया, ये नई बात आज हो जाएगी महाराज। आप विराजो, जैसे तीन अग्नियां है, चौथी अग्नि की तरह यज्ञ मंडप में आप बैठो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो बैठ गए ब्राह्मण। अब रात्रि में देखा कि मैं दिग्विजय कर ली, सबसे ले लिया, अब कहां से लाऊं, तो कुबेर पर धावा बोला कि बताऊ देवताओं खजानसे कुल कुबेर है, उस पर विजय करके वहां से धन लाऊंगा, ब्राह्मण को देना है। वो नंदिनी के वरदान से पैदा हुआ था, जहाँ काम पड़ा नंदिनी प्रकट हो जाती थी, काम धेनु की बछड़ी नंदिनी गऊ गोरी गाय थी, जो राजी हो जाती इंद्र के सामने काम कराए तो सर सामने होकर संघर्ष किया, उस संघर्ष ले आंखों में आज यार इंद्र दिखने लग गया सारा भी, और युद्ध किया इंद्र से, इंद्र दिख रही नहीं, अंदर तो देवता था, अंदर ध्यान हो जाए, तो वे गाय की कृपा थी, देवता पर धाव हुआ, तो उसने रात ही उपचार कर लिया, सब कुछ सामग्री युद्ध की रख करके शस्त्र अस्त्र और अग्नि की पूजन किया, सुबह सुबह चढ़ाई करनी है। इंद्र ने देखा खजानसी कुबेर ने कि आएगा बेइज्जती होगी, नारेंगे देना पड़ेगा, तो रात्रि में ही सोना बरसा दिया आंगने में। मनीष तुम जोर भी ये न दो, आकाश को धो लिया महाराज, आकाश को सुबह देखो तो सोना ही सोना पड़ा है, तो महाराज को महाराज अब ये सोना ले जाओ, कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, इतना हमारा तो गुरु जी की दक्षिणा इतनी ले जाऊंगा मैं तो, कि महाराज आपके निमित्त आया मैं तो रखूंगा नहीं, ब्राह्मण के निमित्त से आया मैं रखूंगा उसे, तो वो भाई लूंगा नहीं। हाथी पर लाद करके वो सोना भेजा गुरु जी के, ऐसे दान देने वाले होते हैं, पोत पैर लूटा होता डेरा अपने संदर्भ पानी में आते है, केवल धोती पहन लिया अपने इतना ही कपड़ा अपने पास, डेरा सब लूटा दिया, सब दे दिया, मकान दे दिया, ऐसी ऐसी बातें हमें साधुओं हुई है, मैंने सुनी है रतलाम में राम द्वारा था, बड़े अच्छे धनवान थे, उन्होंने पैसा जो सब कुछ दे दिया, आप तो कपड़ा पहले बाहर निकल के सब दान दे दिया, फिर सेवकों ने पीछे लेकर के मोल लेकर के मकान दिया पैसा जाए, तो ऐसे सर्वस्व दर्शना करने वाले आदमी होते हैं, बहुत बिरले होते हैं, तो अपना सब कुछ परमात्मा का ही समझे, संसार की सेवा करने वाला संसार का ही धन है ऐसा समझे, कि सब संसार का ही धन है, संसार की सेवा में लगा देना है, तभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, आपकी वस्तु ही ये नाथ आपके मैं समर्पण करता हूँ, अब भगवान की चीज ही भगवान के समर्पण करे, उसमें अभिमान किस बात का, इसमें क्या अभिमान है, ये माताएं हैं रसोई बनाती है, और आ जाए पति आ जाए पुत्र आ जाए अपने सास ससुर देवर जेठ नर्दा जो आ जाए भोजन कराती है ना, इसके अभिमान आता है मन में, मैं कितना भोजन कराती हूँ, कितना अनुदान दिया मैंने, अब इनकी चीज है इनको बनाकर मैंने दे दी, अपनी न्यारी पूंजी है क्या तुम्हारे पास? वो ही पूंजी है, सास को भोजन करा दिया, नंदों को भी करा दिया, ससुर को भी कर दिया, देवदृष्ट को करा दिया, पुत्र को कर दिया, पति को करा दिया। तो अभिमान नहीं आता कि मैंने देव को अन्नदान दिया है, आज इतना अन्नदान कर दिया मैंने, मैंने क्या दान कर दिया, इनकी चीज है, इनकी बना दी, मैं मनन भोजन करा दिया। इस तरह से आपको संसार की चीजें हमारे पास है, संसार की चीजों से संसार की सेवा कर दी, इनमें नई बात क्या हुई? तो अभिमान किस बात का, फलेच्छा किस बात की? हमारा हो तो उसी फलसा है, तो ऐसी सेवा करो निहाल जाओ। भाई ने पूछा कि संसार की सेवा के मन में आवे, इस भाव से करो। संसार की ही चीज है, कोई प्रशंसा करे तो शर्म आनी चाहिए। प्रशंसा क्या करते हो भाई, उनकी चीज उनको दे रहा हूं, मेरी चीज आई कहां से? जन्मे थे सब साथ में, पोटली लाए थे धन की, जाओ तो ले जाओगे साथ में, तो यहाँ पड़ी धन है वहां आ गए, अपना काम करके आप चले गए। ये तो यहाँ की यहाँ ही है, यहाँ की चीज है, अब उनकी सेवा में लगा दिया तो क्या बड़ी बात कर दी? तो ये बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अपनी कोई चीज है ही नहीं, निर्मम निरहंकार, किस में ममता करे साहब, ये मेरी चीज है, खुली मिली है, आपने जन्म ले लिया, आप जन्म लेकर आ गए, कई ब्याह करके आ गए, घर भरा भरा तरा घर है, आप लाई जाएगी क्या माल? कोई लाई हो तो कितना लाई हो यार, उतने से कितना दिन काम चलेगा? बाप ने दे दी, अच्छी बात है, सेवा करो खूब मोज से, आपके पिता की चीज है, आपके लाई करो काम, ऐसे सेवा करो संसार की, जो सेवा करो उसकी चीज ही मांगो, मानो भिक्षुक आवे तो उसको भिक्षुक को उसकी उसी की रोटी समझ उसको देते, भाई आपकी चीज आपके अर्पण है। मैं कहता हूँ वृंदावन में निब्बे साल की बात है, नया सीधा डिब्बा ऐसी बात है निब्बे साल की, तो मैंने चातुर्मास किया था, वहां रहा था मैं, तो ये अब तो बोलते बोलते प्रसिद्धि होगी ज्यादा, भरपेट भिक्षा नहीं मिलती थी वहां, अब तो क्षेत्र हो गए हैं वृंदावन में, कई जगह जगह रोटी मिलती है, उसको कम मिलती थी। एक माई थी महाराज, वो गांव में से भिक्षा मांग लाती, आटा आटा लाकर रोटी बनाती, रोटी बनाकर के भिक्षों को देती, जैसे माँ बोले जी बोलती, अरे आ जा रे तेरी मधोगरी ले जा, आ जा, हम लोग भिक्षा मांगते ना, जैसे माँ बुटावे छोरा आ जा रे, जू रे कहती हो आ जा रे, अरे साधु आ जा रे तेरी मधोगरी ले जा, मधुगरी मतलब मधुगरी रोटी, वो ले जा तेरी मधुगरी ले जा, माँ बुलावे छोरे ने रोटी खिलावे तो छोरे की है ना, इस तरह करती माँ, मेरे को थोड़ी याद है वो, तो आ जा, अरे आ जा रे जब माँ बुलावे जब बुलाती आ जा, ले तेरी रोटी ले जा, ला ले जा, ऐसी बातें होती है महाराज, तेरी रोटी है तो तुम्हारी वस्तु तुम ले जाओ महाराज, अपना अभिमान नहीं मेरी है, तेरी मधुगरी ले जा, तो हम वस्तु को तुम्हें समर्पित, भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण कर दी, संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर दी, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। ऐसे करो, अपनी मत मानो, मिली हुई है बिछड़ने वाली है, मिली आपके पास जो चीज है मिली है और बिछड़ने वाली है, सच्ची है कि नहीं बात? घर में जितनी चीज आपकी है सब किसी मिली हुई है और सब की सब बिछड़ने वाली है, आज मर जाओ तो साथ में कुछ भी नहीं चलेगा, तो मिली हुई और बिछड़ने वाली है, अब उन चीज को उसी के मानो उसको दे दो, कितनी मौज की बात है, अभिमान नहीं होगा, फलेच्छा भी नहीं होगी, इच्छा चिंता भी नहीं है, साधु आएगा कोई भिक्षा तो हमारा डाले सब सब दे, सब कैसे दे दे, और कोई आए मिल जाता है, बस आप ही बस आप ले जाओ महाराज, बड़े प्रेम से उनका अर्पण कर दिया, उसी की वस्तु समझ करके ऐसे दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, औषध दे दो। हाँ बोलो, आपने कहा ना ये संसार की सेवा परमात्मा की सेवा है, हाँ जी, ये अच्छी लगती है हमें, हमारा अनुभव तक सेवा करनी है और कर रहे हैं और करेंगे, परंतु ये जो आपने इसके अंदर ये है कि जन्म मरण से छूट जाता है आदमी, ये हमें समझ नहीं आया कि जन्म मरण में छूट जाता है। एक आप बात पूछूं, जन्म मरण में कारण क्या बताया गीता ने? कारण गुण संगोष्य सदसदियोनि जन्मसु, गुणों का संग वो जन्म उन जन्म मरण में हेतु है। वो संग आपने रखा ही नहीं, गुण अपने माने ही नहीं, चीज ये सब गुण है संसार का, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण संसार पैदा हुआ है, तो इनमें किसी में आसक्ति होगी, मेरा मानोगे वहाँ जन्म होगा, जब अपना माना ही नहीं तो जन्म कैसे होगा और कहाँ होगा? और क्या होगा, तो कल्याण होगा, शरीर मिलेगा ही नहीं, आपको भगवान ही रहेगा, संसार कहाँ रहेगा, मरने बाद कहाँ रहेगा? वो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो जन्म करो तो ले दो तो कोई बात, तो मुक्ति हो जाएगी, बंधन नहीं रहेगा, बंधन रहेगा ही नहीं। सच्ची बात कहता हूँ, मैंने जितनी अध्ययन किए, पढ़ा हूँ, सुना हूँ, समझा हूँ, बोला हूँ, उसके अनुसार मैं कहता हूँ बिल्कुल आपका कल्याण हो जाएगा। संसार की सेवा करते ही रहो और कल्याण हो जाएगा, आपके राग द्वेष हर्ष शोक दुख संताप जोड़ना रोना करना ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, हरदम प्रसन्न रहोगे, हरदम राजदार हो गए। तुम्हें बहुत अच्छा करते रहो, बंधन कहाँ रहा? बंधन तो मेरा मान दे वहाँ बंधन होता है। देखो आपको बताओ बंधन क्या है, ये चीज मेरी है, ये बंधन है, बंधन ये है, मेरी बंदी वही है, इतने बैठे आप इतने बैठे हो, अब यार आपके घर के कोई हानि हो जाए, कोई मकान गिर जाए तो चिंता होती है, दुनिया में मकान तो लाखों करोड़ों है, उनकी चिंता होती है क्या आपके? क्यों नहीं होती, वो अपना मानते ही नहीं, तो बंधन तो अपना मानने से होता है। बंधन रहित रहो, बिल्कुल रहोगे, बस आपको मैंने कह दिया ये बात सुन लो, इससे करो। अब साधक संजीवनी देखो, तीसरा चौथा अध्याय साधक संजीवनी में, तीसरा चौथा अध्याय पढ़ो, उसका मनन करो या अनुसार करो, शंका फिर पूछो, कहीं शंका है तो मेरे से पूछो, मैं समझूंगा मेरी पुस्तक सफल हो जाएगी, साधक संजीवनी लिखी हुई मेरी सफल हो जाएगी। पढ़ो आप, जब उनकी सेवा करो मस्ती से आनंद से, जहाँ रहो वहां जो हो उनसे, जितनी हो उससे इच्छा मत करो कितना रुपया हो जाए तो सेवा करो, सेवा के लिए चाहना मत करो, कोई सेवा की चीज मिल जाए तो सेवा करो, ये चाहना मत रखो, है जिससे सेवा करते जाओ, जितना हो अपने पास सेवा करो। माल पर जगत लगती है, माल नहीं तो जगत कैसे, आपके पास है ही नहीं तो आपको क्या, कोई आप पर लगे ही नहीं, है उसमें संकोच मत रखो। कोई साधु आया तो है जैसी रोटी, ना तो हलवा पूरी बनाओ और ना ठंडी रोटी ढूंढो, तो बाबा आज ठंडी रोटी दे दो, खराब है ठंडी है ये नहीं, तो कहीं को नीचे का फलका लगा दे दो, क्यों मत करो ना अच्छा ढूंढो ना बुरा ढूंढो, ना हलवा बनाओ और ना कोई ठंडी रोटी ढूंढो, है जैसे आप खाओ जैसे बन दे दो, प्रेम से दिया तो भावग्राहित ना, भगवान तो भावग्राहित करते हैं, आप जैसा है उसके अनुसार संसार में भगवान का स्वरूप समझ देते हैं, बड़े उत्साह से नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया बात है।